19-27 września. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Atak na system odpraw na europejskich lotniskach. Eksperci ostrzegają, to cios w najważniejsze węzły komunikacyjne kontynentu. Trzeba zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające granice NATO. Taką propozycję pod rozwagę podaje litewska minister obrony. Woliera, najlepszym debiutem prozatorskim. Nagroda literacka Gombrowicza powędrowała do Barbary Elmanowskiej. Komisja Europejska uważnie monitoruje sytuację związaną z cyberatakiem, który zakłócił działanie kilku lotnisk. Komentarz w tej sprawie przekazała nam rzeczniczka komisji. Do zakłóceń doszło na lotniskach m.in. w Brukseli, Berlinie i Londynie. Atak zablokował elektroniczny system odprawy pasażerów i wejścia na pokład samolotów. Ekspert do spraw bezpieczeństwa i obronności Jacek Raubo zauważał w Polskim Radiu, że są to jedne z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Europie. Dzisiaj lotniska, czy to są kontestowane poprzez chociażby ataki cyber, ale zwróćmy uwagę, że zagrożenie dla lotnisk, które są istotne nie tylko dla transportu cywilnego, ale też dla cargo, nawet potrzeb wojskowych na wypadek kryzysu, obejmują wlatywanie systemów bezzałogowych. Walka radioelektroniczna, zwróćmy uwagę, co się dzieje na flance wschodniej, jeżeli chodzi o próby paraliżowania właśnie lotów. No, chociażby nawet sama dyskusja wokół słynnego lotu komisarz van der Leyen, który został w jakimś tam stopniu porażony. Jak przekazano, chociaż pasażerowie na lotniskach borykają się z utrudnieniami, to sytuacja nie ma wpływu na bezpieczeństwo lotnicze i kontrolę ruchu. W Brukseli do ataku doszło wczoraj wieczorem i dzisiaj od rana na lotnisku panował chaos. Problemy mają być także jutro. Ministra obrony Litwy Dovilesa Kalienę chce zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające granice NATO. Apelowała do państw sojuszu o poważniejsze podejście do prowokacji Rosji w przestrzeni powietrznej. Granica NATO na północnym wschodzie jest wystawiana na próbę nie bez powodu. Musimy działać poważnie. Turcja dała przykład 10 lat temu. Daje to do myślenia, napisała. W 2015 roku Turcja zestrzeliła rosyjski Su-24, który wleciał w jej przestrzeń powietrzną. W piątek trzy rosyjskie MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. Estońskie wojsko poinformowało, że samoloty pozostawały w przestrzeni powietrznej Estonii przez 12 minut. Również w piątek Straż Graniczna w Polsce poinformowała o przelocie nad platformą Petrobaltiku na Morzu Bałtyckim dwóch rosyjskich samolotów bojowych. Naruszyły one strefę bezpieczeństwa platformy, jednak nie przekroczyły granicy państwa. Ukraina uderza sankcjami w Rosję. Podpisałem 3 pakiety sankcyjne wobec osób wspierających rosyjską propagandę, prowadzących interesy na okupowanych terytoriach oraz tych, którzy destabilizują Mołdawię w interesie Moskwy. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zełenski przypomniał również, że przyjęcie 19 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji jest blisko, a Ukraina wkrótce dostosuje do nich swoją politykę. Restrykcje mają objąć rosyjski sektor energetyczny, tak zwaną flotę cieni oraz schematy kryptowalutowe, służące do obchodzenia sankcji. Barbara Elmanowska, autorka książki zatytułowanej Woliera, została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Witolda Gombrowicza. Do nagrody za najlepszy debiut prozatorski nominowano 5 spośród ponad 100 pisarzy. Projektowi patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Zwycięskie dzieło jest literacko-nowatorskie, ale też głęboko zakorzenione w tradycjach przy prozy psychologicznej i społecznej. Opowiada o relacji i emocjach łączących dwie kobiety. Dla autorki, zwyciężczyni konkursu, najważniejsze jest to, jak książkę odbierają czytelnicy. Po wydaniu książki byłam zaskoczona, ponieważ odbiorcy okazali się zupełnie inni niż to planowałam. I w sumie też z tego bardzo się cieszę, bo książka, no myślę, że jest uniwersalna jednak, mimo tego, że jest to książka o relacjach kobiet, to, że jest to książka o relacjach międzyludzkich po prostu, takich głębokich, w tym względzie jest uniwersalna. Jury wyróżniło także książkę Macieja Wnuka Odległe miejsca, opisującą cyfrową rewolucję technologiczną i zmiany klimatyczne. Klimat. Wieczorem jakość powietrza jest przeważnie dobra, miejscami bardzo dobra. Obecnie 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. System energetyczny działa stabilnie, więc można korzystać z urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. W niektórych regionach obowiązuje niski stopień zagrożenia pożarowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze robią swoje. Po tym, jak pokonali 3-1 Kanadę, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Przegrany set dał sygnał do wejścia na wyższy poziom, uważa środkowy bloku naszej kadry Norbert Huber. Trochę podrażnieni tym drugim setem straconym. Byliśmy lepiej zmotywowani, mieliśmy lepszą siatkówkę, dyscyplinowani i konsekwentni na siatce. To przełożyło się na to, że oba sety wygraliśmy z przewagą. Staram się wykonywać moją pracę na siatce. To, czego oczekuje ode mnie trener, staram się spełniać na boisku. Dopóki będę to robił, będę z tego zadowolony. Ćwierćfinał gramy w środę przeciwko Turcji. 3-1, ta 3-1 jak my Kanadę pokonała dziś Holandię. W lekkoatletycznych mistrzostwach świata ciągle czekamy na medal. Ostatnia szansa jutro, bo na niedzielę zaplanowano zakończenie imprezy w Tokio. Jakieś nadzieje na podium wiążemy ze startem naszych sprinterek w biegu sztafetowym 4x400 metrów. Z trzeciego miejsca awansowały dziś do finału. Na pierwszej zmianie biegła Anna Gryc. Wydaje mi się, że pobiegłam dobrze, zrobiłam życiówkę z bloków. Dostałyśmy się do finału, więc zadanie wykonane. Po niej biegły Alicja Wrona-Kutrzepa, Aleksandra Formella i Natalia Bukowiecka. Jutro także finały sztafet 4x100 metrów i w rywalizacji sprinterek zobaczymy Magdalenę Niemczyk, Piję Skrzyszowską, Krystynę Cimanowską i Ewę Swobodę. Awansy walczyły z piątej lokaty w swoim biegu eliminacyjnym. Co w piłce? W Krajowej 4 mecze w PKO Ekstraklasie. Najpierw Radomiak po 5 kolejnych spotkaniach bez zwycięstwa 1-0 ograł Piasta Gliwice. Potem Arka w Gdyni bezbramkowo zremisowała z Koroną Kielce. Trener gości Jacek Zieliński, człowiek z klasą, po meczu nie owijał w bawełnę. Po tym spotkaniu tam się za dużo nie da powiedzieć. To był mecz bardziej dla koneserów, no ale mecz bardzo zamknięty, graliśmy system na system. 7 mecz, kolejny bez porażki, kolejny mecz bez straconej bramki. Nie powiem, że my jesteśmy szczęśliwi z tego remisu, bo jesteśmy ludźmi ambitnymi, ale go doceniamy. Arka z punktem, inne z Beniaminków. Brukbet Termalika Nieciecza musiał uznać wyższość mistrza Polski. Lech Poznań wygrał 2-0. Trwa mecz w Częstochowie. Raków gra z Legią Warszawa i pod sam koniec pierwszej połowy przegrywa 0-1. Premier League derby Liverpoolu dla The Reds. Ekipa Arne Slota wygrała z Evertonem 2-1. W takim samym stosunku Manchester United pokonał Chelsea. Obie drużyny kończyły mecz w 10. Zwłaszcza czerwona kartka dla bramkarza The Blues Roberta Sancheza. Właściwie jej okoliczności robią mocne wrażenia, in minus oczywiście. W La Liga Real w Madrycie 2-0 wypunktował Espanyol Barcelona. A w Formule 1 pole position przed Grand Prix Azerbejdżanu dla broniącego tytułu Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Australijczyk Oscar Piastri z McLarena był dopiero 9. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Jedynie na północnym zachodzie umiarkowane, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na termometrach maksymalnie od 25 do 29 stopni, lokalnie na południu do 30. Chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich od 22 do 24. Autopromocja. Łączy ich wyjątkowa chemia, prywatna i artystyczna. Duet Zuty i Maxa, czyli po prostu Zuta, wystąpi w Trójce tuż po długo grającym debiucie zatytułowanym To dopiero początek. Zuta w Trójce. Do usłyszenia na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Do obejrzenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, z tego co wiem, to nie tylko Zuta jutro pojawi się na deskach Osieckiej wieczorem, no ale o tym troszeczkę później. Jazz and Bass. Dobry wieczór. Nazywam się Michał Grabkowski. Często przedstawiam się na antenie Trójki jako Grabek. No i przybywam tutaj na Myśliwiecką, by prowadzić audycje muzyczne. Ta dzisiejsza nazywa się, i ona się właśnie zaczyna, Jazz and Bass. Aby wszystko poszło bez niepotrzebnych przygód i aby realizacja dźwięku przebiegła fachowo, o to zadba dzisiaj Krzysztof Sagan. A co w programie? No, chyba śmiało mogę powiedzieć, że same nowości, chociaż będą oczywiście małe wyjątki. Mało tego, dzisiaj jedna, uwaga, premiera w programie. W drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania wykręcę też dwa numery telefonu. Pierwszy do głównego kompozytora warszawskiego składu Brassers, do Bartka Łupińskiego. Bartek, mam nadzieję, opowie, co słychać w obozie grupy. No i posłuchamy, uwaga, jako pierwsi nowej propozycji zespołu Brassers. Drugi numer to kierunkowy do Poznania. Tam słuchawkę chwyci Bibowit, czyli Daniel Moszczyński. Premiera nowego singla Żywioły to przecież zawsze dobry pretekst, by porozmawiać o muzyce. I dziś po 22 przez chwilę to zrobimy i posłuchamy tego, co Bibowit nagrał ostatnio. Jeżeli ktoś chce się kontaktować w sobotę wieczorem, no to powiem, że adres mailowy bez zmian: michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś bawi się w social media, no to polecam oczywiście social media Trójki i social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Zaczynamy albumem, na który czekaliśmy. Mówię tutaj o tygryskach jazz and bassowych. Czekaliśmy bardzo intensywnie, ale on jest. Delikatny, pluszowy, nostalgiczny, melancholijny, płynący, hipnotyzujący i wciągający. No inaczej być nie mogło. Zaczynają oni. Cześć, Grabek! Trójka! Trójka! We love jazz and bass. We're Episode Up. We love you. For the front get line, getting right, gotta go talk to a nice. So fine, can I really make her mine? What the one out here, late, feel alive. Do anything, said I'm here really time. So don't do anything, cause I'm here really time, yo. I'll kick him like I'm Wong Fei Hong. 10,000 punch, they can get stung. Hands up, slanging for the fam, for the funds. Up at the scene like blood, are you bomb? One man pull it quite right to the drum. Nothing got done, cause the dream got sung. Payload run for the boat, that's drunk. Say so, come for the throat, that's on, yo. Well, it's late tonight and they say the weekend's their favorite time. They say they got paid that time, but show me how they're gonna chase that grind. I've never read the rave on time, but still I get down for the race, get by. Yeah, they get raised, those shines of this prayers in the air when they clear, get live now. Step into the margin zone, call everybody's down for the stance, you know. Won't think about the past, don't show, just step to the tone, you best get involved. Get a few tongue, get blown, get burst off, get clueless, slow. Get down, get to using those, get a moon tied up to the views they go. Up in the Honda, the place unknown, cause they had them clone. With the virus and conquer, it really only shows when they call you home. We came with the hunger, the doubts, but redundant to the parts they grow. They can get carved over when they took charges, everybody goes. Till I'm done with that drama, holding that love, I can tear man's armor. Let alone that prod of the streets get dark, your best be smarter. Peace for the startup, turn up the room to a crowd for the charger. Make sure that you're getting that marker. When I hear laughter, you know what's after. When I hear laughter, you know what's after. Frank Dean and Andrew. Tak zatytułowany jest świeży, jeszcze pachnący, wydany dokładnie wczoraj album naszych ulubieńców z południowej Anglii, czyli kwintet Abbey Soda. Czekaliśmy, czekaliśmy i on jest. No muszę przyznać, że w ostatniej chwili wczoraj przed wyjściem do radia otrzymałem tę płytę i zbyt wiele czasu nie miałem z albumem, ale on został przesłuchany raz, on został przesłuchany drugi raz. No i okazuje się, że ten kierunek, który panowie postanowili obrać, myślę, że się sprawdza. Oni o płycie mówią, album został nagrany pod koniec roku ekstremalnych wzlotów i upadków. Napięcia przejawiają się w muzyce w dziwny sposób. Nastrój muzyki jest bardzo szczególny i osobliwy. Większość brytyjskiej muzyki jazzowej może skończyć się zbyt zaaranżowaną i schludną lub ogólnie optymistyczną w nastroju, podczas gdy ten album idzie w przeciwnym kierunku pod każdym względem. No i taka jest ta płyta. Można powiedzieć, że praktycznie od początku do końca ona hipnotyzuje. Tutaj panowie zupełnie zmienili kierunek od tego, którym podążali, dżemując w kawalerkach brytyjskich do rana. Bo tutaj klimat wynajętego gdzieś na wsi brytyjskiej domku i tam niekończących się jam session. Ten charakter albumu, który jest naprawdę nieco inny od tego, co panowie z Episoda wcześniej potrafili zrobić, wynika ze stylizacji, z produkcji, z miksu. Tutaj gdzieś nawiązania do fascynacji muzyką dubową, muzyką dubstepową. Tutaj koncentracja na ambiencie, na lekkim pogłosie. No i rzeczywiście jest to jedna taka jazzowo-eksperymentalna opowieść. Frank Dean and Andrew. Episoda wracają prosto z Brighton, prosto z True Tats. Jesteśmy w Jazz and Bass i do tego albumu jeszcze wrócimy, bo dzisiaj tylko dwa smaki. Red in Tokyo i Location przed chwilą. 19,5 minuty po 21. Tak jak powiedziałem, dzisiaj dużo nowości. Oto kolejna z nich. Wylatujemy gdzie? Do Los Angeles. No tak, tam piękne słońce i piękne nowe rytmy od Thundercat. Thundercat, czyli Steven Lee Brunner, powraca po dwóch latach z nową muzyką. No i słychać to, co lubimy u niego najbardziej. Ten miękki falset, ten bas na pierwszym planie. No i to, jak pięknie spina i tworzy swoje kompozycje. Wraca z dwoma nowymi nagraniami. Jedno z nich, I Wish I Didn't Waste Your Time, właśnie przed chwilą. Zupełnie świeże zadebiutowało na antenie Jazz and Bass. 22,5 minuty po godzinie 21. No nie będę ukrywał, że na ten album też bardzo czekam i mówię to nie pierwszy raz. Zapowiedź jej albumu, który ukaże się 24 października. Wallpaper to kolejny sygnał, który dostaliśmy od artystki. Nagrała debiut, debiut bardzo dobrze przyjęty. No i idzie tym torem, połączy tutaj soul, ska, indie, piękny neo soul właśnie na tym albumie. No nie ukrywam, że bardzo czekam na tę płytę. Myślę, że nie tylko ja, bo artystka przecież no potrafi zaczarować. No i a propos tego, jak ona czaruje, no to nie wiem, jak wy, drodzy słuchacze Jazz and Bass, ale ja czekałem na ten moment, żeby wrócić do tej akurat kompozycji. I to teraz... Birds flying high, I don't know how they feel. People outside, in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life. Give me good times. God gave me feet for dancing. Thank you. To piosenka lata 2024 była w Jazz and Bass. Tak nieoficjalnie, ale zawsze myślę o tej płycie, która by miała powstać. Nazywać się Jazz and Bass. I na tym albumie na pewno znalazłaby się ta kompozycja. God Gave Me Fit for Dancing, Ezra Collective razem z Jasmine Lacey. Oj. 21:30, tutaj trójka. Jazz and Bass, dobry wieczór. Po 22 Bartek Łupiński z Brassers, po 22 Daniel Moszczyński z Bibobit. Posłuchamy nowych rzeczy z polskiego podwórka, ale jakich? A teraz niech na antenie trójki jeszcze pośpiewają nam kobiety, tak pięknie im to wychodzi. I see body. Every time I close my eyes, yours and mine. Suspended all around me. The clock is frozen, hands hang on a fire, and on the night, the hour is mine, but yours is taken. Save me. tak się rozmarzyłem trochę o tej płycie, która miałaby się nazywać Jazz and Bass. Myślę, że utwór Save Me Imagine Thackeray też by się na niej znalazł. Często pytacie mnie w różnej korespondencji o playlisty audycji, o spis utworów. No może w archiwum można znaleźć zapis tych jazz and bassowych naszych spotkań, ale rzeczywiście, może taka playlista by się przydała, może by się przydała taka płyta, ale z wydawaniem płyt, jak to jest w tych czasach? michał.grabkowski@polskieradio.pl Steven Bamidel, mówiłem, że wróci z tej nowej płyty i właśnie to robi. Changes the years pass. Fortune favors the brave, and no one ever cares where you came if you near lost. You see a road that's steep, I see a clear path, not distorted view. The 2 feet that they walk for you. You want the good life, huh? Really, you just chasing thrills, going too far. Young boy, slow down, you might crash. Long list, you need this, you want that. And if you waste it, I don't get back. Can't make shots if you never take any. And any dead weight too heavy. When any other day, it could all turn on its head. I'm saying, don't live with you when you dead. They all wanna live a good life. But everything's getting fucking harder. Everybody wants to live a good life. Urodzony w Nigerii, mieszkający w Londynie, piosenkarz, autor tekstów, muzyk, producent Steven Bamidel, nagrywający w stajni True Tats. Proszę bardzo, jaki elektroniczny soul zaproponował na swojej płycie zatytułowanej The Crush. 21 minut do godziny 22, no to sprawdźmy, co nowego proponuje Joni Majras. To też świeży album. Hi, this is Tanika Charles, and greetings to the listeners of the Jazz and Bass program on the Polish Radio Program 3. Child goes to the store for a loaf of bread. Bullets flying all around his head. Since she's hurt and gone, I lost his job. To feed his family, got to steal the rod. Don't you? We'll be right back. żeńska soulowa formacja Eternal, Don't You Love Me, nagranie, no ale dotknięte, zremiksowane, zabrane na warsztat. Nie kto inny jak Ronnie Size zabawił się z tym oto właśnie utworem. 21.49, Jazz and Bass na antenie Trójki, po 22.00 Daniel Moszczyński, Bibobit, po 22.00 Bartek Łupiński, Brassers. A teraz kto? Hi, I'm Vimbai Mango. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show at Polish Radio, Channel 3. No właśnie, Vimbai Mango razem z Food Shooterem popełniła króciutką płytę i mówiłem, że do tej płyty wracam. Ona zatytułowana jest Searching Zero. Non-racialists in our approach. That is, we regard an individual, and that everybody must be accorded his full political rights, whether he be white or black, educated or uneducated, rich or poor. Kwintesencja tego, co bardzo lubimy w sobotnie wieczory na antenie Trójki. Dostaję wiadomości michał.grabkowski@polskieradio.pl, za które serdecznie dziękuję. Z jednej strony no naprawdę mocno zauważony i dający się we znaki akcent afrykański, bo artystka pochodzi z Zimbabwe, jest pół Brytyjką, pół Zimbabwianką, jeśli dobrze to wymawiam, a z drugiej strony wszystko soczyście namaszczone tym broken beatem w wykonaniu Food Shootera. No pięknie się dobrali, to trzeba im przyznać. Zresztą artysta sam mówi, naszym celem było stworzenie czegoś, co nawiązuje do zimbabwejskiego dziedzictwa Wimbaj, ale jednocześnie oddaje hołd brytyjskiemu house'owi, broken beat'owi, jazzowi, soul'owi i trip-hopowi, które oboje kochamy. No i tak jest na tej, no szkoda, że takiej króciutkiej płycie artystki, która nazywa się... Hi, I'm Vimbai Mango. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show at Polish Radio, Channel 3. A my wracamy po 22. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1,5 tysiąca dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej.